أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لمن شغله وعيده والله لمن شغله وعيده عن طيور عن علوم الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يخلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت. فكن ما شئت كما تلين سجان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیوں دوستوں عزیزوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ رمضان کے روزے رکھے خیرانیاں تھوڑی گراوٹیں کی سب سے خیرات کیے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں اور کتابوں میں مسئلے کی شکل میں بھی لکھا ہوا ہے نقصان سے بچنا نفے سے زیادہ اہم نفے کے مقابلے کہ آدمی کی اپنی پونجی ہاتھ سے نہ چل جائے نہ تو دو پیسے چار پیسے کبھی پمپ کبھی کبھی چار آنے کبھی آٹھ آنے کبھی ایک آنے نہ تھا تو کم دیکھ لو اس میں ہر لیکن جس پونجی پر یہ ہو رہا ہے وہ پونجی ہی نہ رہی تو اس لیے مانا گیا صاحب اس پر بہت تاکید کرنا جس کے بعد جتنا جو کچھ ایمان جتنا اللہ کا خوف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبادت اور اطاعت آخرت کا فکر وہاں کے لیے عملوں کی تیاری تو وہاں کا عمل ہی کام آئیں گے. مخلوق کے خدا کے حقوق پہچاننا اور اس کو ادا کرنا کہ قیامت میں کوئی کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو. اس لیے کہ دعاؤں میں یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے گمراہ ہونے سے بھی بچا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں میں پھسل جاؤں یا میں کسی کو پھسلاؤں میں کوئی جہالت کا کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کی جائے. اللہ پاک کی پناہ کہ کوئی ایسا گناہ میں خلق کروں اور کوئی ایسی غلطی کروں کہ تو بھی اس کو معاف نہ کرے. علماء لکھا ہے جادو بات شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے نہیں کہ بھائی شرک سے بڑا تو اللہ تو اس کو معاف کر دیتے ہیں تو تم امن بنا دیتے پھر وہ کیا گناہ ہے کہ جس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے. تو امام نے صاف بتایا کہ وہ تو قبول کی بات میں بند ہو گیا. پوری کیریئر اور پورا دین جو ہے حقوق اور حضور جو کا مجموعہ لیکن حدیث بات قربان جائیں حضور پاک پر مجموعہ پریشانیوں کے اسباب بھی بتائیں گے تم سب پریشان ہوں گے جیسے قرآن نے بتایا اور تمہاری پریشانیوں کا حل کیا ہے اور اگر یہ تم نے نہ کیا تو پریشانیاں کتنی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کے بعد یہ آخرت میں کتنی ہوں گی وہ سارا دیا کہ قدم پر بتا دیا. یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی پہلے تو قرآن کی سنایا ہے سوری ایمان والوں تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. اب ہمارا سارا برما چھ نمبر کہہ رہا ہے ایمان کو کہہ رہا ہے اللہ رسول کو کہہ رہا ہے قرآن کو کہہ رہا ہے حلال حرام کو کہتا ہے علماء کی صحبت میں احساس میں بزرگوں کے پاس اشارہ ہے کہ جو کہتے ہو کرتے تو نہیں ہو. پہلی آیت سے یہ کرو. پھر اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کبھی کسی کے حالات نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنا اندر نہ بدل دیا. لوگ دنیا محنت کی جگہ ہے مل کر انسان اندر انسان حاصل ہوا کہ قبل یا ادھر انسان اندر کہ محنت کی جگہ ہے دنیا یقین صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنا صحیح کرنے کے لیے اور جو کہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. اس لیے کہ وہ حدیث جو پڑی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے نیکی پرانی نہیں ہوتی گناہ بھولا نہیں جاتا نیکی اور بدی کا بدلہ لینے والا اللہ وہ کبھی مرتا نہیں اس کو موت نہیں آتی. اب تجھے اختیار ہے جو چاہے بد نیکی والا یا گناہ والا گناہ والا اچھائی والا یا برائی والا لوگوں کے حق مارنے والا یا لوگوں کے حق ادا کرنے والا. اللہ جل جلالہ امن والہ سے صحیح تعلق اور محبت اور عبادت کا تعلق پیدا کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے زندگی میں جگہ دینے والا یا ان دونوں کے خلاف والا تجھے چاہے جو چاہے ہو. اتنا طے ہے. آگے کا حدیث آخری ٹکڑا ہے کما تدین و گدام جیسی کرے گی ویسی بھرے گا جیسی کرنی ویسی تو جو کرے گا وہ تیرے سامنے آ جائے گا. بولو عمل اصل دنیا جو ہے یہ تو عمل کی جگہ ہے بدلے کی جگہ آپ کے رہتے اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع کیا جب آپ نے دعوت دینی شروع کی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں انہی تین بنیادوں پر مت کو اٹھایا تھا صحیح یقین ایمان اللہ کی ذات سے بات کر اللہ کے کہے ہوئے حکموں والی زندگی اعمال ایمان اور اعمال اور آخرت کہ تم جو بھی کچھ ہو جہاں بھی ہو جس برادری کے جس قوم کے جس ماں باپ کے جو تمہارا عہدہ تمہاری دوسری جتنا تمہارا جو بھی کچھ ہو مرنا ضرور ہے آخرت حق ہے اور وہ اثر بدلے کی جگہ ہے. اسی اعتبار سے جیسے یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا یہ بہت قیمتی تھا کہ اس کی ایک گھڑی میں کیسے کیسے اللہ سے سودے ہوتے کتنی محبت کیسی آخرت کیسی اللہ رسول کی محبت کیسی امت پر شفقت امت کی خیرخواہی اور کیسے ہر غلط کے بچے اس کا سنہرا موقع دیا. یہ تو سال میں ایک مہینہ آتا ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب گزارے فرماتے تھے کہ صرف روزہ رکھنا نہیں ہے روزہ تو جو فرمانے کرتا ہے اور قرآن حدیث دینا بھی ہے صبح سے شام تک جن چیزوں سے روکا ہے اسے رکے رہنا اور افطار کیا افطار کرنا کہ روزہ ہو گیا. ایک ہے روزہ رکھنا جیسے ایک ہے نماز پڑھنا. اس پر بہت زور دیتے تھے وہاں سے صاحب رحمت اللہ علیہ کہ نماز کا مزاج بنانا ہے ایسے روزہ رکھ کے روزے کا مزاج بنانا ہے کہ نماز کا مزاج کیا ہے کہ نماز کا اپنے پوری مسجد میں جب امام نے نیت باندھی جب انہوں نے قرآن پڑھا تو آپ کیا رکو کیا سجدہ کیا سجدہ کیا جو اس امام کے پیچھے کرتے رہے یہ سر سے لے کر پیر تک کا ہر حرف یہاں تک کے پسلیوں کے بیچ میں چھپا ہوا دل اسی پر سارا ڈال ہوتا اس کو بھی پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے ہم لوگ دعائیں سیکھتے نہیں ہیں دعائیں سیکھنی چاہیے ایک دعا ہے اللہم اتنی عبد میں تیرا بندہ ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں اور میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے چلتا پھرتا الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں پروردگار تو نے حکم دیا وہ میں نے مانا نہیں تو نے جس گناہ سے بچنے کو کہا اس سے میں بچایا اب میں تیرے سامنے آیا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں یہ دعا ہے ہمارے سیکھنے کی تو نماز کا مزاج بنانا اگر مسجد میں نماز پڑھی بہت خوشو خوشی سے پڑھی اور پوری پڑھی تو یہ نماز ہوئی اس کا مزاج کہ جب مسجد سے باہر ہوں گھر میں ہوں کارخانے میں ہوں بیوی بچوں میں ہوں سڑک پر چل رہے ہوں مارکیٹوں میں ہوں کسی اور سے کرسی پر ہوں گھر میں شادی رسائی جا رہی ہو غم خوشی کا کوئی موقع ہو تو سب میں سر سے پیر کرتا ہر عرض اسی طرح اللہ کے حکم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پابند رہے جیسے نماز میں پابند رہا ہے اگر وہ طریقہ چھوٹ گیا تو عمل نہیں بنے گا جیسے نماز میں پہلے قیام ہے پھر رکو ہے پھر سجدہ ہے قیام میں قرآن ہے رکو میں سجدے میں تسبیحات ہیں کوئی آدمی آ کر کے سب سے پہلے دو سجدے کرے پھر رکو کرے پھر قرآن پھر قیام کرے نماز ہو جائے گی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور یہ حکم دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھیو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا تو آپ نے قیام کیا رکو کیا سجدہ کیا اگر کس طریقے پر ہے تو یہ نماز عبادت ہے اور یہ نماز گناہوں سے روکے گی یہ نماز اللہ کے قریب کرے گی کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے نماز پڑھی ہے ماشاء اللہ درازنا پڑھی اس کی سرکار نے پھر تعبیریں پڑھی اس رات چار سارا تصویر بہت کچھ کیا اس کا مزاج بننے کے نماز سے باہر مسجد سے باہر جہاں بھی ہو یہ دیکھیں کہ آنکھیں وہ دیکھ رہے ہیں اسی لیے کہا نا قیام میں کہاں دیکھیں رکوع میں کہاں دیکھیں سجدے میں کہاں دیکھیں سائے میں کہاں دیکھیں سلام پھیرے تو کہاں دیکھیں یہ پورا کہ اگلے نظروں کی پابندی جیسے نماز میں رہی نماز کے بعد مسجد کے باہر بھی ان سارے آرام پر انہیں طرح کی پابندی رہے کہ نماز میں موبائل دیکھ سکتے ہیں پھر بولو نے آپ تم سب ہو نماز میں موبائل دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں نماز ہوگی نماز کے باہر بھی اپنے آپ کو موبائل سے پابند کرنا ہے یہ ایک مثال میں ہے یعنی سارے چوبیس گھنٹے کی زندگی نماز میں کیسا اچھا قرآن پڑھا کہ اب نماز کے بھائی اچھے قرآن کی روزانہ کی سلاوت کی پابندی ہو لحاظ کی پابندی ہے نرم کہ یہ نماز اس سے نماز کا مزاج بنے گا ایسے ہی فرمایا روزہ روزے کا مزاج روزہ تو وہی ہے صبح سات سے لے کے دو یا رات تک کھانے پینے بیوی سے بچنا جن چیزوں سے روزہ ہونا اس روزے میں ربت سے منع کیا گیا جھوٹ سے چوری سے بدنظری سے حرام کے لطف سے کاری حرام کی کمائی سے سہری دوسرے کی حالت میں جھگڑا کرنا ایک سیاسی منع کی کہ اب روزے کے بعد رمضان کے بعد یہ مزاج بنے کہ ہم ان باتوں میں نہ پڑھیں. اور عجیب بات ہے جب آدمی کسی سے غیبت کرتا ہے نا تو اب یہاں تو پتہ نہیں چلتا اب غیبت کہتے کس کو ہے. تو یہ رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا آہار کا بیمار یاد کرا تمہارا تمہارا کسی بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ جو اس کو برا مان ہو. ایک موٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی کا پد بہت لمبا ہے تم اس کو کہتے ہو لمبو یہ غیبت ہوگی لمبا ہے وہ اور آدمی لمبو کہا اس کو برا لگا غیبت ہو گئی. وہ لمبا نہیں ہے اس کا پد درمیانہ ہے اور تم نے اسے کچھ اور کہا وہ اس میں نہیں ہے تو غیبت ہوئی اور وہ اس میں ہے تو بہتان ہوا. غیبت کرنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ساری مخلوق ہوگی اور حساب براہ راست اللہ لیں گے. اب لوگ آئیں گے ہمارا حق دلاؤ سنا اس کو تھپڑ مارا اس کو گالی دی اس کی غیبت کی اس کے پیسے دبائے اس کی زمین دبائی جو لوگ گناہ کے نافرمانی کی تو وہ سارے کھڑے ہوں گے اس نے میری غیبت کی تھی مجھے بدلا دے رہا ہوں. تو وہاں اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تو بھی غیبت کر لے نیکیوں کے ڈھیر ہیں اس کے قسمت سے دے دیں. بہت ساری نمازیں پڑھی تھی چلے بھی دیے تھے شاید ہمیں بھی دیے تھے اور اتنے قرآن ختم کیے تھے وہ نیکیوں کا ڈھیر اب اس میں سے وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا ماں باپ بھی بچے بھی بھائی بہن بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس وقت میں جب اس کو یہ کہا جائے گا اس نے غیبت کی ہے اس غیبت کے بدلے میں تو اس کی نیکیاں دے دے تو چھوڑے گا. اور ابھی تو باقی ہے جس کے پیسے دبائے ہیں ابھی تو باقی ہے جس کو گالی دی ہے. تو جب ان کے اس کے پاس رہنے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور پودے منہ جہاں مندر لایا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں پونجی بچانا بہت ضروری ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا کہ پونجی تو بہت ساری ہوئی نمازیں تصویر تبلیغ دستے تعلیم قرآن یعنی شہر مجھے بہت لگائے خوب جماعتیں نکلی یہ ساری پونجی پڑی لیکن اگر نہ کرنے کے کام روزے کا بزاج نہ بنا کہ روزہ تو رکھا لیکن رمضان کے پاس غیبت سے نہ بچے ادھر ادھر جو ان چیزوں کو دیکھنے کو اللہ نے منع کیا ہے اس کو دیکھا تو وہ جتنا کیا تھا تو سب گیا. اور یہ شیطان کا بہت بڑا ناؤ ہے. آدمی خوش ہوتا رہے الحمدللہ میرا رمضان روزانہ سرد تصویر پڑی ہے احتکاب کیا ہے سات قرآن ختم کیے ہیں اور پورا نہیں سمجھتا اور وہاں حساب میں ہو رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے بھی نہیں تو سب گر چکا تو سب کھو چکا بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے دوستوں سب سے پہلے لمت تک وہ نماز ادا کر ہم سب سے پہلے ایمان کو کہتے ہیں. ہمارے شہر میں گیسٹوں میں جاتے ہیں تو روزہ کی ملاقاتیں کرتے ہیں تو مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں ان کے ساتھ لگ کر کے رہتے ہیں اور جماعتیں نکل جاتے ہیں. ان سب میں ہماری سب سے پہلی بنیاد کی بات تو ایمان کو کہتے ہو ایمان بناتے کیوں نہیں تم سچ بولنے کو کہتے ہو سچ بولتے کیوں نہیں ہو. اس لیے خدا نے تو ایمان والوں کو صاف صاف کہا یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین ایمان والوں اچھوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہا کرو. اس لیے صحبت کا اثر ہوتا ہے یعنی اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا. ایسی صحبت اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کی جو اتنی تراسی ہوئی وہ تو شرک میں ڈوبے ہوئے آئے تھے اور بیت اللہ میں بتوں کی پوجا کر رہے تھے, اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے, پر اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن لقد من اللہ, اللہ نے بہت احسان فرمایا اور اپنی مخلوق پر درس کھا کر سراپا نور سراپا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا کہ آپ کی ہر ادا, آپ کا ہر عمل, آپ کی ہر دعا, آپ کے کپڑے پہننا, آپ کا غسل کرنا, آپ کا وضو کرنا, اس لیے ہم تو دعا سکھائی اللہم انی اسألک تمام الصلاة تمام الوضو تمام رضوانک و تمام مغفرتک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے کامل مکمل نماز پڑھا دے, مجھ سے نماز کامل پڑھا دے, مجھ سے اچھی وضو پوری وضو. اے اللہ مجھے تمام مجھ سے پورے طور پر تو راضی ہو جا اور مجھ سے پورے طور پر میری مغفرت فرما دے. یہ دعائیں سکھائیے. اس لیے دعوت ادوا دعوت ادوا عمل ادوا, یہ سب سے پہلے تو وہ کروڑ جو تم کہتے ہو, تم کہتے ہو لا شریک لا, اس کا کوئی شریک نہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ لا شریک لا, تم کہتے ہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبده ورسوله, یہ کہتے ہو. کرو اس اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے, سب کچھ وہی اور سب کچھ اسی سے, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں. یہ بات دل میں اتار دو. کیوں کہ اصل ایمان کے بننے کی جگہ جو ہے وہ ملے, جیسے کپڑے رکھنے کے لیے سندو اور زیور رکھنے کے لیے زیور کپ زیور باکس اور پیسے رکھنے کے لیے تیوری اور بین, یعنی ایسے دل بنانے کے لیے جس کو اللہ کہے کہ ہاں اس دل میں ایمان ہے اس کی اصل جگہ دل ہے. کہ یہ جو تم کہتے ہو اکیلا ہے قابل حکمت ہے اور وہ جو اس کے اسمان سے بات ہے نا سوانا اللہ کے خبر رحمان الرحیم ملک الحدود سلام سو ہے کہ وہ سو کے سو پر یقین اندر میں اتر جائے. تم کہتے ہو تو کرو. قبولا مقتن عند اللہ یتقون ولا تقتلون, یہ بات اللہ کے ہاں بہت سخت ہے, یہ بات اللہ کے ہاں بہت سخت ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. تو ہمارا سب سے پہلا کہنا کیا ہے, اللہ ایک ہے وقت ہو جائے وہی سب کچھ ہے, اس کو اتنا بولو اتنا سنو اتنا مانگو. اے اللہ اپنی ذات کا تعلق, اے اللہ ایمان کی حقیقت, اے اللہ اپنی محبت, اس کو مانگو, کہو بھی مانگو اس کے لیے. تو سب سے پہلے تو قرآن نے کہا تم جو کہتے ہو کر چکے, آگے تمہارا یہ منظر اشتہار کریے, تم جو روتے پھرتے ہو حالات بہت خراب ہیں, حالات ایسے ہیں حالات ایسے ہیں, حالات جتنے بھی جس پر اجتماعی بھی اور انفرادی بھی, گھروں کے بھی کاروبار کے بھی آسمانوں کے بھی زمینوں کے بھی سمندروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کے ساری کائنات میں جتنے حالات کہ درخت کا پتا نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ بچا ہے, کہ حالات تو سارے اللہ کی طرف سے ہیں اور تم سے اللہ نے کہا قرآن کہاں ہے, ومن کل شیء خلقنا زوجین, لعلكم تذكرون ففروا الى الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے، جیسے زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، عزت ذلت کا جوڑا، حالات کے بنا اور بگاڑ کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا ہے، مرد و عورت کا جوڑا. اسی لیے پوری دنیا میں جتنے انسان پھیلے ہوئے ہیں ہر ایک ان دونوں میں سے کسی ایک حال میں ہوگا. کوئی غریب ہوگا تو امیر نہیں، عزت میں ہے تو ذلیل نہیں، تندرست ہے تو بیمار نہیں. لیکن یہ سارے حالات جس پر بیماری ہے اللہ کی طرف سے، جو تندرست سوارا کر رہا ہے اللہ کی طرف سے. اب ان دونوں کے لیے حکم کیا آیا؟ ففروا الى اللہ، بیماروں اللہ سے کہو، تندرستوں اللہ کے حکموں کو مانو، مالداروں غریبوں مردوں گھروں کی خواتین جو جس حال میں ہے حکم سب کے لیے ایک ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کہ دین کامل مرحمت کرنا ہے. 24 گھنٹے میں بندہ جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس حال کے لیے حکم دیا ہے. حال یہ ہے حکم یہ ہے، حال یہ ہے حکم یہ ہے، بیمار ہو حکم یہ ہے، نماز کا وقت آ گیا تم کاروبار میں ہو حکم یہ ہے، روزے کا روزہ شروع ہو گیا رمضان شروع ہو گئے اور حالات یہ ہیں حکم یہ ہے. ہر 24 گھنٹے میں حال اور حکم، حال اور حکم. اگر حال کی رعایت کر کے حکم توڑا تو ہم تمہارا حال بننے نہیں دیں گے. دیکھو تو ہمیں بتانا ہے تم نے اپنے حال کی پرواہ نہ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہم تمہاری بگڑی بھی بنا دیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورا مہینہ اس کی مشق کرنے کا تھا اور اسی کے ساتھ میں نے تیسری آیت پڑھی تھی کہ پہلے جو کہتے ہو وہ کرو، نہیں کرتے ہو اللہ کا بہت سخت ہو. پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا نام دین ہے، شریعت ہے، جو ہر چیز سے مقابلے ہے. گھر میں کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، علماء کے ساتھ کیسے رہنا، ہر چیز پتا ہے. اندھیرے میں کیسے، اجالے میں کیسے، جوانی میں کیسے، بڑھاپے میں، وہ سارا دین ہے. جو کہتے ہو وہ کرو اور تم جو کہتے ہو اللہ کے نبی کی بات تو اس دین پر چلو. وہ دین پر کیسے چلو گے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنا یقین بتاؤ کہ جس اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے جس کا نام دین ہے، وہ دین سیکھو اور اس دین کی پہلی چیز اور دین کی بنیاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ پہلی چیز کہ سب سے پہلے اس کو اندر اتارو. اس لیے کہا میں خدا نے کہا ہے ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء عالم، جس کا جتنا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر ہوگا، اللہ ہی سب کچھ اور کوئی کچھ نہیں، نفع نقصان عزت ذلت زندگی موت بدنی بگڑنی، یہ یقین جتنا ہوگا اندر میں اس کے دل کو اللہ پاک راستہ دکھائیں گے. یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، یہ ہے بچنے کا کام، یہ تمہارے بولنے کے بول ہیں، یہ تمہارے نہ بولنے ہیں. یہاں تمہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں تمہیں جیسے چہرے کی دو آنکھیں راستہ بتاتی ہے یہاں اونچا ہے یہاں نیچا ہے کانٹے ہیں، ایسے دل کی آنکھیں وہ راستہ، یہ تمہیں اس طرح ادب سے رہنا چاہیے، اس طرح اخلاق سے رہنا چاہیے. یہ تمہارے بول بد اخلاقی کے ہیں، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے قیامت میں جب اعمال بولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جو ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا. اسی لیے ایمان اعمال اور آخرت کے ساتھ بتایا کہ یہ ایمان اندر بنے گا, اعمال بدنوں سے اور مالوں سے اس سے ظاہر ہوں گے, آخرت وہاں بنے گی. اس کی محنت ہے, اس محنت کے لیے اخلاق اللہ کے بندے کو اللہ کا تعارف کرانا وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے, وہ کیسا رقیب ہے, وہ کیسا معاف کرنے والا ہے, وہ کیسا رزاق ہے کہ خوب اس کے صفات کو بیان کرنا, اس کی بڑائی کو بیان کرنا اور پھر اس کی بھیک مانگنا, جس طرح بھکاری بھی دے دو دے دو دے دو, اللہ سے ایمان کی بھیک مانگنا, ایمانی اخلاق, ایمانی صفات اور جتنی جنہیں اللہ کو ناپسند ہے اس سے پناہ. سب سے بڑی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ تکبر ہے. آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ شیطان کو شیطان ہی اس نے بنایا, میں تو 7 لاکھ سال تک عبادت کی تھی اور استاد ملائکہ کہلاتا تھا, لیکن جب ہم آرام علیہ السلام کے سجدے کو کہا میں تو کروں میں کیوں کروں میں ہوں اچھا نکل گیا. کہ سب سے بڑی بیماری, سب سے بڑا گناہ, سارے گناہوں کی ماں, ام الابرار, وہ تکبر گنا. اب گمن کی بہت ساری شکلیں, کسی پہ پیسہ زیادہ ہے, کسی پہ کاروبار زیادہ ہے, کسی کا خاندان بڑا ہے, کسی کی برادری اونچی کہلاتی ہے, مختلف کسی کا عہدہ بڑا, جو اپنی جس چیز میں ہے اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس لیے یہاں تک کہ یہ زکات, زکات کا بھی ہے نا, زکات کی ہوگی بہت سونے اور دیتے رہتے ہیں, جس کو زکات تو وہ تو بےچارا مستحق ہے, غریب ہے, لیکن یوں کہا کہ اگر زکات جس کو دے رہے ہو اس کو بھی حقیر سمجھا تو گئے. فرض ادا کرنے کی جگہ ہے, وہ غریب جو زکات کا مستحق ہے اگر ہماری زکات اس پر ادا ہوئی تو اس کا تو ہم پر احسان ہے کہ وہ نہ ہوتا تو ہم بھاگ پھرتے. جیسے شروع میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والے بہت جھوٹے ننگے اور بہت خراب کرا, پھر میرے پاس سدن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے خوب دیا مدینے والا. وہ حضرت وہ ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھوکے پیاسے بے ہوش ہو کر پڑے رہا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ان کو مرضی کا دورہ, حالانکہ وہ خود کہتے ہیں وہ مرضی کا دورہ نہیں تھا, وہ تو بھوک کی بے تاری. لیکن یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا کہ صبح سے شام تک مدینے کی گلی گلی کہ کوئی زکات کا مستحق ملے تو ادا کر دوں. اسی لیے کہ مستحق کو تلاش کر کے رہنا چاہیے, جیسے نماز کی جگہ پاک دیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے. تو میرے دوستوں میں نے آج کیا کہ دین سیکھنا ہے, سب سے پہلے جو کہتے ہیں وہ کرنا ہے, اپنا اندر کا جتنا غلط یقین سوئی سے لے کر ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, 7 آسمان 7 زمینیں, ساری دنیا کی ساری مخلوقات پر کسی کا بال نکالی کر سکتے اللہ ہونا چاہتا, اور کوئی کسی کا ہاتھ بنا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ہو جائے. اس یقین کو ڈالنا اس کے لیے, کیونکہ جیسے دکان سجانے کے لیے محنت کرتے ہو, زمینوں کے لیے محنت کرتے ہو, بلڈنگیں بنانے کے لیے بلڈر بڑے بڑے پروجیکٹ لیتے ہیں اور وہ بنا کے اس کی محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے کھٹے پڑتے ہیں. اس ایمان کو بنانا ہے تو اس کی محنت ہے, محنت وہ ہے جو دمی والی محنت ہے. اس لیے کہ تمام نبی تمام پیغمبر علیہ السلام کے ایمان کو اللہ پاک نے ایمان ہی کی محنت کے لیے بھیجا, کسی نے جیسے پاسپورٹ بنواتے ہیں نا, پاسپورٹ بناتے ہیں ویزا لیتے ہیں, تو وہ کھڑکی والا کہتا ہے کہ یہ تو سارے آپ نے فل اپ کر دو, یہ کھانا ادھورا ہے, پہلے اس کو فل کر کے لاؤ تو پھر ہم ویزا دے دیں گے, پاسپورٹ بنا دیں گے. تو ایسے یہ سارے کھانے ہیں, اللہ کا حق, جتنی چیزوں کو فرض کیا ہے وہ اللہ کا حق ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, جو شریعت آپ نے بتائی ہے اس کا حق ہے, قرآن اللہ کی کتاب اس کا حق ہے, اور ان تینوں کے بعد پھر سب سے پہلے ماں باپ کا حق, بھائی بہنوں کا حق, بیوی بچوں کا حق, آنے جانے والوں کا حق, پھر بہت یہاں تک کہ اگر تم نے بھینس پالی ہے, گائے پالی ہے, بھیڑ پالا ہے, کوئی جانور پالا ہے تو اس کا بھی حق بتا دیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمرے جائے تھے, ایک اونٹ نے شکایت کی, آپ نے بنا یہ کس کا ہے, یہ پورا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے, یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھ سے کام تو بہت لیتا ہے اور چارہ اور کھانا پانی مجھے کم دیتا ہے. اس کا بھی حق بتایا, جس سڑک پر جس روڈ پر ہم چلتے ہیں اس کا بھی حق بتایا, کہ جو کہتے ہو کرو اور اس کو کرنے کی استعداد پیدا ہو. کوئی بھی جتنے بڑے عالم ہیں اور جتنے بڑے مفتی ہیں وہ کہہ رہا ہے ہوتے مفتی نہیں ہوگی, بہت بڑی محنت کی ہے انہوں نے اور خالی پاس سے شروع کر کے وہاں پہنچے, کیسے لکھے پورا دین پوری زندگی میں آ جائے, اللہ کے بھی پیارے اور انسانوں کی آنکھوں کے تارے, اس کے لیے وہ محنت ہے جو نبی لے کر آئے, اور سب سے آخری اور کامل مکمل, جیسے آپ کا دین کامل ایسے آپ نے اس دین کے لیے جو محنت کی وہ محنت کامل. اسی لیے اس محنت کے دو درجے بتلائے, ایک مقامی اور ایک بحالی. مقام مکرمہ میں جب تک آپ رہے تو آپ نے مقام کام کیا, جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اب یہاں باہر لے کر آ جائے, کبھی بدر کبھی بہر کبھی اندر کبھی کچہری, تب وہ جو باہر جو کہتے ہو وہ کرنا ہے, اور کرنے میں سب سے پہلے ایمان بنانا ہے, اس ایمان کو بنانے کے لیے محنت کرنی ہے, اور محنت کیے تو وہ کہہ لو ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے, جیسے لوگ کہتے ہیں مسجد کو روزانہ وقت روزہ, گھر گھر کی ملاقاتیں, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم, مہینے کے تین دن صبح شام کی تشریحات, قرآن کی تلاوت, یہ سارے کام بتاتے ہیں کہ مقام. اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, ایسے ہی اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے, اب آپ کا کام کون کرے, جیسے باپ مر گیا تو ان کا کاروبار, ان کی زمینیں, ان کا قرضہ کون دے گا, بیٹے دیکھیں گے. تو حضور پاک نے قرضہ فرما لیا, آپ تشریف لے گئے کہ پورا دین قیامت تک کے لیے زندہ ہوتا رہے, اس کی محنت عمر کے ذمہ کر کے گئے. اب اس محنت کو اسی لیے دوستوں میں کہہ رہا ہوں, اللہ بہت مبارک کرے, بہت مبارک کرے, ماشاء اللہ اللہ پاک میں روزے رکھے, یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. ہمارا کوئی کام ہم نے سلا کی تک بڑی قدر اللہ کی توفیق سے, قرآن پڑا تو اللہ کی توفیق سے, احتکاب کیا تو اللہ کی طرف, جس نے اسی لیے ایک چیز بہت ضروری ہے, جو کچھ ہوا ہے اللہ مبارک کرے, لیکن اس کی خوب دعائیں مانگی ہے کہ اللہ پاک اسے قبول کر دے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر میں جب سارا اللہ نے کرا کے بال ابو وسیم مسلمان بازار پھر وہ گئے, پھر وہاں سے کہاں گئے, اور پھر اللہ نے اپنا گھر بنوایا, اس کے لیے کتنے سفر اور کتنی قربانیاں, کیسی محنت, وہ ساری کرنے کے بعد پھر دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ قبول کرنے کے لائق تو ہے نہیں لیکن آپ کی خوشحالت کہتے ہیں آپ سے بھی آپ قبول کرنا ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ کے منظر آپ نے پڑھا ابھی ایک آدمی سے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے کروایا نماز کے بعد منہ کہہ لیا کرو اللہ پاک آپ کی شان کے مطابق تو نماز مجھ سے پڑھی نہیں گئی معاف کر دیجیے لیکن آپ کی تو اپنی شان ہے آپ تو جو چاہے کر سکتے اپنی اس شان سے میری نماز کو قبول کرنا لب خوش تو اب وہ محنت کرنی جس سے ایمان بنے گا جتنا ایمان بنے گا اتنا احکامات کو پورا کرنے کی سہرا پیدا ہوگی اتنا گناہوں سے بچنے کی اور جو کہتے ہیں نفلیں کم پڑی جائے تسبیح پڑ لیکن گناہ سے بچنا ایک صحابی نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں سب سے بڑا عابد ہو جاؤں سب سے بڑا عبادت ہو جاؤں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن تعبد الناس جتنی چیزوں کو اللہ نے اس کے رسول نے منع کیا ہے جو حرام ہے اسے بچا لے تو سب سے بڑا عبادت ملا. اسی لیے دوستو یہ نفلیں بھی اور سب کچھ ماشاء اللہ کا عمل ہوئے لیکن اگر گناہ سے نہ بچے تو اپنی گجراتی میں بھی کہاوت ہے اردو کی سناتا ہوں اندھی اندھی پیسے اور کتیا چاہے گھر میں بوڑھی عورت ہے آنکھیں ہیں نہیں اب بہویں بیٹیاں سب ہیں 5 کلو گہوں پیسنا ہے تو بوڑھیا نے کہا اما یہ چکی ہے آپ پیس دو تو اما بیٹھ گئی تب کلا رکھ دیا اب اس میں سے مٹھا بھر بھر کے ڈال رہی ہے اور چلا رہی ہے تو آٹا پیس رہا ہے لیکن وہ تو بیچاری اندھی ہے اس کو دیکھا نہیں یہ ادھر آٹا پیس رہی ہے آٹا گیہوں پیس رہی ہے اور برابر میں کتیا کھڑی ہے کتا وہ چاٹ رہا ہے پیسا اور چاٹا پیسا گیا تو کیا ہوا کہ شرارت تسبیح نفلیں روزے شہزاد یہ سارا کہ ایسا نہ ہو اگر گناہ کیے تو ایسے ہوں گے کہ اندھی پیسے کتیا چاٹے اس لیے یہ جتنا پیسا ہوا ہے لیکن پیچھے سے آتے ہیں تو چیک بنتے ہیں روٹیاں بنتی ہے اور گیلیاں بنتی ہے اور بڑے حلوے بنتے ہیں وہ بہت ساری کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس سے تو جنت کے بڑے بڑے بالا خانے بنتے ہیں اس سے تو اللہ کی رضا ملتی ہے اس سے تو حضور کا خروش ملتا ہے جیسے آتے ہیں یہ ساری چیزیں بنتی ہے ایسے ان عملوں سے سرحد تصویر چاش اشراق الوادین تحجد قرآن صدقہ زکات اس سے تو بڑی بڑی نعمتیں وہاں تیار ہوتی ہیں. اس لیے قرآن نے کہا دیا کہ ایمان والوں کو پتا نہیں اللہ نے ان کے لیے وہاں کیا کیا تیار کر رکھا ہے جو ان کے آنکھوں کے اندر. اس لیے دعاؤں میں سکھایا اللہم کہ اللہ پاک جیسے آپ نے دنیا والوں کی آنکھیں دنیا کے راستے سے ٹھنڈی کر دی اپنی رائنی من عبادت دی مجھے اپنی عبادت کی ایسی توفیق دے کہ اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو. اس لیے دعائیں سکھائی اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا کسی کو تو کسی عمل کی توفیق دے کوئی نیکی کرے تو جیسے پیسے والے کو پیسہ ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نیکیاں کر کے خوش ہوں اور ہم تو انسان ہے پریشت ہیں اللہ ایسا بنا کہ اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے بےعدبی ہو جائے غلط پراپتی ہو جائے تیرا کوئی ستم ٹوٹے تو ہم اس پر توبہ استغفار کرنے والے اللہم اجعلنا من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا. کتنے مجھے ابھی قدم تو میں نے آج کیا کہ سب سے پہلے جو کہتے ہو اسے کرو نہ کرنا اللہ کے ہم بہت سخت چیزیں ایک حکم کا توڑنا ساتوں دن آسمان پر اٹھنے سے زیادہ اچھا. اس لیے جتنے فرائض ہیں وہ اللہ کا اللہ کی یاد کہا, اللہ کے نبی کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ شاید کو پوری امت کہا. اس لیے ہمارے جو صاحب اللہ فرماتے تھے ان کی جو آخری تقریر ہے اس میں کہ جس سے امت کو نقصان پہنچے گا, جس سے امت کو نقصان پہنچے گا اس کو تو اللہ معاف نہیں کرے. کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی, اس امت کو امت بنانے کے لیے وہ 13 سال مقام کر گھر کے لوگوں نے مخالفت کی, لوگوں نے تھوکا, کانٹے بچھائے, مسا ڈالا, قتل کی اسکیم بنائی, سب کچھ جھیلا برداشت کیا امت بنانی. وہ یہ امت اسی لیے اما گار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی تھی, میرے ابا سے امامت مت کرواؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اما گار آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے رہا, کسی بھی طرح آپ کیوں منع فرما رہے ہیں؟ اس پر فرمایا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سالہ زندگی میں آپ نے زمانے, آپ نے زمینیں مکانیں دیے, مکان کیے, آپ نے امت بنائی, اس امت میں یہ 4 خلفاء, اس امت میں 10 وہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری, اس امت میں بدر والے جنہوں نے وہ قربانیاں دی, وہ احد میں 70 صحابہ, یہ ساری 23 سالہ محنت سے آپ نے مجمع تیار کیا تھا جن کا ایمان, جن کا تقویٰ, جن کا توکل, جن کی قربانیاں, جن کے مجاہدے. میرے ابا سے حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, ابو بکر ہم تو تم کو ایسی امت دے کر آئے تھے, جوانوں کا کیا کیا, بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا, علماء کے ساتھ ہم جو لے کر آئے تھے اس کا کیا, کہ میرے ابا کو جواب دینا مشکل ہے. ایسے ہی میرے دوستوں یہ ہماری ساری محنت اور پوری دنیا میں جماعتیں ملکوں میں اور قیدر اور سواری اور عورتوں کی مردوں کی اور کہاں کہاں, اس محنت کو ہمارے بڑے بڑے اس کے خاص محنت پر اصول دے کر گئے ہیں کہ کل قیامت میں ان کا پھر سامنا ہوگا کہ ہم تو تم کو ایسی محنت دے کر آئے تھے تم نے کیا کیا. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی اس محنت میں پہلے دن سے لے کر اخیر دن تک سیکھنے اور سمجھنے کی نیت سے چلے گا, مجھے آتا نہیں ہے مجھے سیکھنا ہے, میں سمجھا نہیں ہوں مجھے سمجھنا ہے, گشت میں بھی جائے تو, تعلیم میں بیٹھے تو, قرآن پڑھے تو, گھر گھر کی مدد, جو بھی دعوت کا جو عمل کرے, چلا دے, چار مہینے دے, ملکوں میں جائے, مجھے اس محنت کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, اور سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے ایسے کرنا ہے کہ دوسرے بھی اس محنت کو کرنے والے بن جائیں. مولانا جیا صاحب سنگالے فرماتے تھے, جو آدمی اس محنت میں شروع سے اخیر تک سیکھنے سمجھنے کی نیت سے چلے گا اللہ اسے نواز دیں گے, اسے ترقی دے گی, اس کے ایمان میں, اس کے تقوی میں, اس کی دعاؤں میں, اس کے عمل میں ترقی ہوتی رہے گی. جیسے کاروبار بڑھتا ہے نا, وہ پہلے سے 2 لاکھ سے شروع کیا تھا, اب تو سب 5 ہو گئے, 15 ہو گئے, جیسے کاروبار میں. اس لیے قرآن نے کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, ایمان والو تمہیں وہ کاروبار بتاؤں کہ جس کاروبار سے تم ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے, نقصان سے, جہنم سے بچ جاؤ,